प्लास्टिक की थैलियां है, ये मिठाई लाए, साग लाए और चीज वस्तु लाए, लेकर उसको फेंक देते हैं, वो कूड़े कचरे में होती है, उसको गाय खा जाती है। और पेट पेट में वो थैली सब इतनी मोटी पेट में पड़ जाती है, गाय मर जाती है। बहन जी महाराज ने, नवलराम जी ने वो जहर देखी है वहाँ। आप में मैं किसी को मैं बहुत सागर देख लू, इतने ही तो मोटा पेट में हो जाए, गोधा मर गया, सांड मर गया, गाय मर गई। तो थैली है ये, व्यवहार न करो तो बड़ा अच्छा है, करो तो घर में रखकर दिखाए दो, ये बिक्री भी होती है, नहीं तो आग लेकर जलाए दो, ये खाड़े में गूर दो, नहीं तो जितनी थैलियां हैं अपने घर में इधर में अच्छा ले आओ। वही नागने से गाय मर गई, बहुत सी सांड मर गए, गाय मर गई। ये सब बहनों ने कहना, सब भाइयों से कहना है ये बात, ख्याल रखो बहुत हत्या हो रही है। कोई देखना चाहे तो नवराम जी आपको बता देंगे, जा करके जिस जगह गाय को चीरते हैं, देखो जो थैले इतने तो मोटे, एक एक पेट में इतनी इतनी गांठ बन जाती है, ये थैली पस्त है नहीं, इन्हें मुझारा भी मुझे भी फटा हुआ, और गाय को तो मर जाते हैं बेचारे। तो बड़ी भारी हत्या हो रही है ये प्लास्टिक की थैलियां फेंक देने से, लोगों को नाम देने से, जहाँ कहीं हो ले लो, कूड़े कचरे में ले लो तो बहुत ही बढ़िया, कूड़े कचरे के साथ साथ थैलियां खा जाती है और भी मर जाती है, बहुत गाय मर गई, सांड मर गए। इस वास्ते इनका नहीं, आप बहनों से कहना कि अपने अपने घरों में अपने अपने कपड़ों से थैली बनाओ, और वो ले जाओ, बने वो साग लियो, बने चीज कुछ लियो, फल लियो, वो चीज अपने घर में थैला बना लो, जो कई दिन चलेगा वो, यदि वो लागे लाल नहीं तो अपने अपने आप बहनों स्थिति बैठी है, वे अपने घरों में अगर थैला बना ले दो तो चार चार पांच पांच थैला बना ले अपने कपड़े का, और तो कहते लियो था लियो अपने थैले में लियो, जो बोध करवा के साथ कहते वो तो थैला प्लास्टिक में जाएगा, थैला निकाल प्लास्टिक फेंक दिए। तो ये बड़ी भारी हत्या हो रही है, बड़ा भारी पाप हो रहा है। बहना सबक मान ले तो बड़ा अच्छा है, अपने घरों में दो दो तीन तीन चार चार थैला बना दो, झोला बना दो, अब लाओ झोला देखा भाई थोड़ा देखा पेशाब बढ़ा दो तो बहुत ठीक है। आप सब मान लो तो मेरा काम हो जाए, और भी प्रचार करो लोगों में, ये थैला मत फेंको, गाय मर गई बहुत सी, वे निकाली थी पेट ने मासो निकाली पड़ी है। एक बंगे ने ठेका लिया है कई हजार लाख रुपया दे सरकार को, वे मैं सभी 20 लाख रुपया, 20 लाख का ठेका सुना है, मैं सुनी नहीं इतनी पता ही नहीं। तुम्हें तो ठेका लिया है कि गाय मरेगा उसका चमड़ा मिलेगा मांस मिलेगा उनका हड्डियां मिलेगी जगह बिकेगी, जिसे 20 लाख का ठेला लिया हुआ ठेका लिया है तो बंगी भी तो कुछ कमाएगा, हड्डियां गाय मर रही है यह ठेला ऐसा बना दे ऐसा। कितना बढ़िया है ये ऐसा है। अरे मैं कहते थे बना दो साग पती ला जाओ तो कर ले जाओ थे तो कई दिन चलेगा ये। सब बहनों से कहना है कि आप घर घर में ऐसा थैला बनाओ और मैंने को 10-10, 20-20, 50-50 थैला बनाओ लागे दाम पे दे दो, जितना दाम लाया उतने कोई ज्यादा से बिक्री कर दो तो अप्रचार हो जाए तो गाय फंस जाए। खास बात है यार, एक एक घर में 5-5, 7-7, 10-10 बनाओ आप, बना कर जितना लागे उतने दाम में दे जाओ भाई, इतना पैसा लग गया इतना इतना कपड़ो लागू है इतना दे दो जो देते वो साग लिया फल लिया जो कुछ लिया अपने सदा ये बोले जाने वाले ले जाओ आपने जेब में डाल देखो साग दे ले सीधी सारी बात है। तो गायम बच जाओ गायम मर रही है। 20 लाख का ठेका दिया बताते भंगे ने, अब 20 लाख का तो 30-30 लाख तो बटेगा तो लिया है, 30 लाख बटेगा तो लिया है। वो तो मैंने पता नहीं था इतना तो इस वास्ते सब मैंने से सब भाइयों से कहना है आप लोग भी अब सोखी से चले गए दे दो साग दे दो तो वो दे दो और साग खराब हो जाता थैले में। हमने सांगरी मंगाई थी, सांगरी होती है ना थैली सांगरी, वो मंगाई थी जो प्लास्टिक थैले में लगा जो सब काली हो गई खाने लगी नहीं रही तो पवन नहीं लगा हवा नहीं लगने से वो साग खराब हो जाता है। तो साग खराब हो जाए फल खराब हो जाए और फिर गाय मर जाए, इसमें खराब नहीं होता है। इसमें प्लास्टिक तो बड़ा पक्का होता है तो आवने हवा आती नहीं, हवा नहीं लगने से साग खराब हो जाता है। हमारे ये देखी हुई बात है, सांगरी मंगा दी सांगरी में प्लास्टिक थैले में भेज दी सब काली पड़ी हुई खराब हुई सूखी हुई सब तो फल खराब होता है साग खराब होता है चीज खराब होती है और वो गाय मरती है सब तरह का नुकसान है। इतने भाई बहन अगर मेरी बात मान ले तो शहर भर में प्रचार हो सकता है। एक एक बहन 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 घरों में कर दे थैला करके बिक्री कर दे बिक्री अपन लगे दाम में जितना लग जाए उतने दाम में बेच दे तो आदमी पढ़ाने में कठिनता पड़ती है थैले चढ़ दे अपने। ये अगर काम करो तो बड़ो भर महत्व की बात है, ये पुण्य की बात है। भाई लोग भी ख्याल रखो घर में अपने थैले बनाओ, एक 10-10, 20-20 थैला बनाओ अपने घरों में और वो लागे दाम में जितना पैसा लग गया उतना दे दो लागे दाम में। कोई नफो कमानो नहीं है और नफो है गाय बच जाए और नफो है बड़ो भाई नफो है गाय बच जाए सांड बच जाएगी और बड़े नफो है इस नफे में किसी को थोड़ा नफो भी रख ले तो एक घर में 1,000-1,000 थैला बना ले थोड़ा पैसा 2-3 पैसा अगर रख देंगे कितना हो जाए 1,000 थैला बना ले तो 3,000 पैसा हो जाए एक एक पैसा डिफर हो जाए तो व्यापार भी है। एक एक 2-2 पैसा रख दिया जाए तो 1,000 में 2,000 होता है तो किसी 20 रुपया कितना होता है मुफ्त में। अरे यूं भी तो बहुत ही बढ़िया लगा दाम दे दे इतने कपड़े लग गया इतना दे दो। ये काम करना है, ये केवल सुनना नहीं है, केवल सुन लिया कह दिया तो नहीं है, ये करना है अपने ध्यान रखिए। भाई लोग भी खा रहे घरों में अरे बहन माता में खा रहे नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरी एक बात है हमारे यहाँ आजकल सत्संग करते हैं सत्संग अध घंटा और कोई पूर्ण घंटा कीर्तन आध घंटा की सत्संग और सवा घंटा कीर्तन करते हैं। उसमें आज मेरे पास कई बहनों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन तरह होता है, कीर्तन बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद है। नई नई बहना है नहीं चल रही, 15-20 मिनट आप दांत छाती करी करी बैठ तो जाओ थोड़े शीतल में, खुद न पता लगे जैसी नहीं तो सत्संग सीक्रेट नहीं उसको उड़ जाए। बहुत लाभ होगा मुझे सत्संग से, ज्यादा लाभ है। आज जो लाभ बातें सुनी बहना की सत्संग से ज्यादा आनंद आता कीर्तन में, भगवान नाम कीर्तन है पर बहुत ज्यादा महिमा है। एक बार की बात है, समर्थ रामदास महाराज थे, इनके शिवाजी नाम के एक गुरु थे। तो शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास, समर्थ रामदास बाबा, समर्थ रामदास बाबा। तो समर्थ रामदास बाबा के हनुमान जी प्रकट होते थे। कोई तो कहते हैं वे हनुमान जी के अवतार थे, ऐसा भी कहते हैं कोई। हनुमान जी भक्त थे, हनुमान जी के स्थान महाराष्ट्र में बहुत बनाया है उन्होंने, हनुमान की पूजा करते थे। तो सुनते हैं हनुमान जी से कहा कि महाराज इन सबको दर्शन दे दो। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी कहो कि भाई लोग आते ही न दर्शन कैसे दे दू, होगा तो कहते लोगों तो मैं इकट्ठा करूंगा, लोगों तो मैं इकट्ठा कर दूंगा, आप दर्शन दे दो तुम कह कर दे दूंगा। तो क्या कैसे इकट्ठा करेगा कि हरी कथा करे, हरी कथा होती है महाराष्ट्र में, दोनों तरफ साज बाज बैठ जाते हैं लोग सुनने वाले, तो वो थोड़ी दूरी हो वो कीर्तन करता है, गाता है और गा करके उपदेश देता है, व्याख्या देता है, फिर कीर्तन करता है, बीच में घूमते रहते हैं। तो समर्थ रामदास को डर है, ऐसा लगा कि लोगों को आगे बड़े बड़े अच्छे हो सब प्रकार। अब शिवाजी राजा के गुरु थे वो, तो लोग बहुत ही उठाया मैदान में, सब बैठ गए, बैठ गए बाबा कीर्तन करते रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये उसका मंत्र था उनका, श्री राम जय राम जय जय राम, उपनिषद में आता है ऐसा मंत्र। इस मंत्र कीर्तन करते मस्त कीर्तन करते रहे, बाजा बजाने वाले बाजा बजाते रहे अपना। तो कीर्तन करते रहे तो लोगों ने देखा व्याख्यान देंगे व्याख्यान देंगे व्याख्यान देंगे, भगवान ने कह दिया शुद्ध कथा करना, शुद्ध कथा कहूंगा, हरी कथा कहते हैं वो कथा मैं कहूंगा, तो शुद्ध कथा कहना, क्या शुद्ध कथा कहूंगा, शुद्ध मैं आ जाऊंगा। तो शुद्ध कथा भगवान नाम जप करते रहे, लोगों ने देखा बाबा जी धुन चढ़ गई, ये नाम जप करते हैं कोई सुनो क्या सुनो, धीरे धीरे वहां से छुड़ गया, सुन लिया मुझे चला गया। जब अब लोग चले गए देखा जब क्या करें, तो कोई नजीक बैठे थे उन्होंने कानों से नहीं उठा ली, यूं चले गए गैस का हांडे वाले थे उन्होंने फूंक निकाल दी, तो वे हंड लेकर चले गए। अब दरिया थी वे भी उठा ले गए, अब जिस दरी पर खेत भाग खेते बैठते थे उस दरी वो रह गई दरी, उसने क्या क्या करे, सब लोग चले गए मैं तो रखे फंस गया दरी से। तो उसने क्या कर इधर गए उस समेट दी और इधर गए खसकाट गए अपने चले, सब चले गए हनुमान जी पलट गए। तो समर्थ रामदास बन के बाबा सबको दर्शन दो, किसको वो तो आंखें मिल जाए सबको, जय राम जी कोई नहीं। मैं देखो मैंने कथा शुद्ध कही राम जी, अब दूसरी कथा करने में तो कोई दुख भी हो जाए, भूल भी हो जाए, गलती भी आ जाए, असत्य भी आ जाए, पर इवन शुद्ध कथा, शुद्ध कथा कोई शुद्ध निर्मल कथा एकदम कीर्तन की। तो इसमें भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दो कुछ को दे, मैदान पड़ा है, एक हनुमान जी एक शिवाजी महाराज रहे। तो इस तरह उनमें आप लोग उठ जाओगे तो अपनी मर्जी है भाई, बंधन तो मैं कर नहीं सकता। अब तो चीज बहुत बढ़िया है, एक दिन करके देखो, एक दिन छाते कर दांत भीज कर हिम्मत ठहर जाओ करो, आप हिम्मत करो क्या बड़ी क्या बड़ी बात है, मजबूत हो कुछ करे फिर आप साफ हो जाएगा। मैंने ये समझा पहले ही कि नहीं, आज मेरे पास बात आई कि कीर्तन से बहुत आनंद आता है, व्याख्यान वाणी आता है इतना जितना कीर्तन वाणी, शुद्ध कथा है भगवान की एक निर्मल कथा, अरे करो केशव कीर्तनाथ कलयुग में भगवान के कीर्तन से भगवान की प्राप्ति हो जाए। सहु युग और सहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में सतयुग त्रेता द्वापर कलि चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष नहीं अनुभव। कलयुग में बहुत विशेष कलि में प्रभाव ज्यादा है। इतने साथ में अकेले आप कीर्तन करोगे इतना साथ कहाँ मिलेगा? हजार आदमी होते एक एक हजार हजार गुण का पुण्य होता है। हजारों साधु कहते आग मिल लो भगवान है, सब जो भगवान की आवाज आ रही है, वासुदेव स्वरूप भगवान की आवाज आ रही है, राम कर रहे हो साथ में मस्त होकर के उसे भी ले जाओ लय में लय मिला कर तार सर में, तो देखो कितना कीर्तन बढ़िया होता है। सच्चा हृदय लग जाए तो भगवान प्रकट हो जाए, और जो आनंद आता है आनंद रूप से भगवान प्रकट होता है। ना हम बसामि वैकुंठे और योगिनांग हृदये न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके मस्त हो जाते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। तो पहले भगवान आनंद रूप से प्रकट होंगे, आपके हृदय में प्रसन्नता होगी। मेरे कुछ संकोच होता था, पर मेरे तो आज बयान कहा कि बहुत और विशेष व्याख्यान मान नहीं जितना आनंद आता है, तो बड़ी ठीक बात है। मेरे को तो ऐसा लगता ही है, आप लोगों ने गवाह दे दी तो ऐसा है। आप करके देखो, इन मजबूत हो मजबूत उगता हो मतना। देखो पित्त का जोर होता है ना, पित्त का ताव आता है तो मिश्री कड़वी लगती है। मिश्री मिश्री कड़वी लगे यही बात, मिश्री तो मीठी होती है, कड़वी लगती है तो कड़वी लगने पर खाना शुरू कर दो तो पित्त गल जाए तो मीठी लगी रहेगी। मिश्री की मिश्री दवा है पित्तों की, पित्तों से मुंह खाता होता है तो उसी खाने लगे, वो सूचते सूचते भीतर विश्राफ मुझे मिश्री लग जाए। ऐसे ही भगवान नाम आपको कड़वे भी लग सकता है, तो कोई भागत कहते सुनते इतना हमारा हम घर में कर लेंगे, क्यों धोखा है घर में करेंगे नहीं, एक दिन किया हो तो कोई बता दो, क्या तो देते रहेंगे घर में कीर्तन, घर में कर ले सब, किसने किया घर में जाकर कीर्तन? ये कलयुग की घूस है, कलयुग का ये कपट है, ये धोखा है, आपको विश्वासघात करता है कलयुग। तो भाई विश्वासघात में आ जाओ, तो भाई विश्वासघात में आ जाओ तो को जन दुर्जन वागुरास पद तक क्षेत्र जाता पवन, दुष्ट के कंजूर में फंसा हुआ कोई राजी खुशी कोई सही फंसता है तो कंजू में फंस जाओगे। चले घर में कीर्तन कीर्तन नहीं करना, करते कराते कुछ नहीं है, इस कीर्तन सुधारने की बात है। तो ऐसे थोड़ा कैसा कैसा मजबूत रहो मजबूत, तत्परता से करो कीर्तन। कोई उठे तो सुन दे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपन भवन गुहार। एक एक भाई एक एक बहन से जो सगड़ा उठ जाओ चाहे अपने एक मैं तो बैठूंगा, एक एक भाई एक एक बहन ऐसे विचार करेगा हम तो कीर्तन सुनाएंगे, तो कोई नहीं जाएगा आप जाओ ठीक हो जाएगा। जितना मिलकर कीर्तन कर दो उतना ही बढ़िया होगा। करो संघ करो शक्ति, संघ शक्ति कलयुग युगे, कलयुग में संघ में शक्ति, कलयुग में जिधर समुदाय हो जाए। आज वोट ज्यादा मिलते तो होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा मिल जाएगा मैसेज बन जाए। तो संघ शक्ति कलम जो गई संघ में शक्ति है, भगवान नाम इतने मिलकर करे तो उसे विशेष बहुत लाभ हो जाएगा। तो आज खूब अच्छी तरह से नाम कीर्तन करना है, एकादशी का रात्रि के जागरण का महात्म, जागरण में कीर्तन करे भगवान का पद गावे, तो अपने कीर्तन रात में ही करो, हमारे दिन में मौका लगा हुआ है, आप साहब ही संयोग जुड़ा हुआ है, इतने हमसे भेज करके मस्ती से करे कीर्तन। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रजेत, भगवान के कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती। शतरंग कीर्ति अंतो माम यतन दर्शन दृढ़ नमस्ते माम थे नित्य युक्त। गीता माए शतरंग कीर्ति अंत निरंतर कीर्तन करे, नमस्ते माम भक्ति भगवान को नमस्कार करता रहे। अरे मन मन से भगवान को नमस्कार करो, कीर्तन हो रहा है ये भगवान की आवाज है, सब भगवान देव सर्व सब भगवान है, सब भगवान में सब भगवान है, ऐसे समझ करिए मस्त से करे कीर्तन मन लगा कर देखो आनंद आता है। एक दिन कीर्तन हो रहा था, गाड़ी चलती हुई कि रेल बंद हो गई, इंजन चलते ही नहीं और आपका मन भी देख लो मन चलते नहीं, शांत हो जाएगा। थोड़ी पहले आरंभ में तो भाई मन लगाना पड़ेगा, फिर मन स्वतः कीर्तन में रस आएगा। जिसमें आज मेरे को बहना ने कहा तो पता लगा कहते चेतन में आप प्रभु करता सुनी तो देखा तो सुनाई तो है देख लिया। एक दिन बात है पड़ो दी गई बैठता रोड में तो वहां सत्संग हुआ, फिर मैं थोड़ा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन नहीं होता जैसा सोचता है उस कीर्तन का, ये तो नरसिंह की तरह कीर्तन भी करते हो आप, तो सुनाते भी हो नरसिंह कीर्तन करते हो, बोलो नरसिंह का नाम लिया अब कांट नरसिंह कहां कहां से दिन पर कहां देखो दूसरे से आप सब संघर्ष करो तो भगवान नाम वही है और वे भी संत थे, आप भी हो मनुष्य, आप हम मनुष्य हैं उसी ढंग के ही जैसे चैतन्य महाप्रभु थे वैसे नहीं तो जैसे समर्थ रामदास थे वैसे नहीं तो छोटे ही सही, पर छोटे की बात विशेष होती है। इन माताओं को देखो छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, ऐसे भगवान को साधारण भोला भोला भक्त बहुत प्यारा लगता है। भक्ति मानस में प्रिय ही भक्ति मान या सभी प्रिय है और सर्वदा नाम परमा भक्त अति में प्रिय साधक है, सिद्ध तो है प्यारा साधक है अति प्यारा, तो हम अति प्यारे हैं भगवान को, छोटे बच्चे प्यारे मेरे प्रौढ़ तन समय ज्ञानी ज्ञानी तो मेरा बड़ा लड़का है। बालक शिशु समदास हमारी हमारी दास मेरा छोटा है छोटा बच्चा है, तो भगवान की कृपा ज्यादा होगी। बड़े पुरुषों की बात करो अपने अपने घर की बात है भाई, बड़े तो हम नहीं बने बने छोटे तो है ही घर, कहा कर दू के हमारे कहा नाम जो कि तुम बोने राम नाम दिन राती, सती कह रही है पार्वती कह रही है तुम बोने राम नाम दिन राती सादे जब बना राती, भगवान शंकर आप राज दिन राम राम कर दू, राम कौन है वो कैसे है राम, कथा पूछी राम जी राम सत्य सुनाया, राम सत्य मानस है भगवान शंकर वक्ता है इसे और पार्वती जी श्रोता है सुनने वाली है, क्या संवाद है जी शंकर का है, तो राम नाम की इतनी महिमा है आप रात्र दिन जपते हो, तो वे राम जी बात बताओ महाराज राम जी कथा सुनाओ, तो ने भगवान की कथा सुनाई सब रामायण पूरी भगवान ने सुनाई शंकर भाई महाराज मैंने जो पूछा नहीं वो भी बताओ और पूछा है वो भी बताओ, अरे आर तो अधिकारी जहाँ पावे गुढ़ो तत्व न राम दुराहे, आर अधिकारी जहाँ पावे गुढ़ तत्व के रहस्य होता है संतों के पास वो भी कुछ छिपाए रखते हैं, पर जहाँ आर तो अधिकारी होते हैं उनके सामने कोई छिपाते नहीं। अरे भाई दुकान में बढ़िया बढ़िया माल है पर ग्राहक मिल जाए तो माल निकल जाए सामने, क्या करेंगे माल का, कोई लेने वाला आ जाए तो बिक्र जाएगी, ऐसे अच्छे लेने वाला मिले तो संत महात्माओं के भीतर बहुत बातें पड़ी हुई चाहिए वहां निकल पड़ती। गाय का दूध बछड़ा पीने को जाता है तो सही में रहने वाला घर थाम आ जाता है पवस जाती गाय, ऐसे हम सत्कीर्तन में भगवान पवस जाए कभी मौज पड़े बछड़ा होता है ना क्यों पूछता ही थोबा दे थोबा, इसलिए अर्जुन पूछे नहीं अर्जुन पूछता किन तत्व में किम ध्यान हूँ किन कर्म हूँ मैं थोबा दे रहा है गीता दूसरे में तो हुआ गीता रूपी गाय है उसके बछड़ा है भगवान कृष्ण यानी अर्जुन कृष्ण उपनिषद होगा वो भगवान ढूंढने वाला गोपाल गायों को ढूंढने वाला गोपाल होता है दो था गोपाल ना पार्थो बस ये बस रहा है थोबा लगाते हैं किन तक दो कमी किन तक बड़ी गहरी गहरी बातें गीता में कह रही। अश्वमेध पर्व मैं फिर पूछा बताओ कि वो बात बार बार नहीं कही जा सकती, वो तो भगवत में मैंने योग में से तो कहा है, वो गीता यार वो भगवान का राम, वो ये कर दू कैसी बात बढ़िया है। नर तिन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हको बर ओ आयो मैदान, घोड़ा ही रेस मेरे घोड़ा में कनो त्याग निकल जाए, बस बस नहीं थी वो इतना कान आगे निकल जाए घोड़े का, बस ये तो हुई कौन देखो आगे काटे कमर। सतगुरु दीनो ज्ञान ए नर तिन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हको बराबर बराबर बराबर राम रचना सुनगा हो कौन देखा संग्राम के आगे काटे कान, नर्तन दिन राम जी सतगुरु दिन हो गया कह संग्राम संग्राम बड़गड़े खालो घोड़ा, अरे भजन करो बस दिल नया दिन बाकी थोड़ा, बहुत उम्र चली गई इतना दिन चला गया भजन करता तो कैसे अपने भी संग महात्मा हो जाते, नया दिन बाकी थोड़ा चल पहुंचा ठेठ अदबिच में बस पड़सो खरीदे पेट भगवान ने नहीं पहुंचे कुत्ती रे गद्दी रे पेट में पड़ो पड़ेगा छोड़ी पेट में पड़ो पड़े पड़े राम राम राम पर पेट पड़ा भारी फोड़ा कह दास बड़गड़े घालो घोड़ा बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरत दिन था थोड़ा थोड़ा दिन बाकी पहुंचा ठेठ अद बीच में बसो बसो कृष्ण पेट कृष्ण परसो कृष्ण पेट परसो कृष्ण पेट भरेला भारी फोड़ा इस नाम चलो प्रयोग कीर्तन करो मस्त होकर के एक घंटे मस्त हो जाए मौज हो जाए एकदम ही मानो सदा करते करते जगह तो जमे रहते हैं। तो आज नए बहुत सारे हैं भाई बहन और सारे एकादशी का अरे एकादशी आज कोई रसोई बनानी नहीं कोई जल्दी नहीं जानो नहीं है कैसो काम बढ़िया है मुफ्त में सब काम हो जाए आपसे आप ही कैसा मौका आया यार कीर्तन का तो सब भाई बहन मेरे तो सब कारण में होगा सबको हमारे भी आपको सबको आप लोगों की कृपा से ही तो मैं बातें कहता हूँ। आप नहीं आओ तो क्या पत्थर को सुनाए क्या सुनाएंगे कौन सुनेगा, आपकी कृपा से बात आती है आपने सुनने की भावना उनसे तो इतनी कृपा करो कृपा ना तो और कृपा करो थोड़ी मेहनबानी करो ठीक तत्परता से उत्साह से एक एक से अगड़ी कौन देगा संग्राम के आगे काटे कौन कह बूढ़ दिन खत्म पायो बचो नहीं भगवान कमायो और खायो खायो ने सोयो पशु कियो पशु प्यार आयो चोरा थी भुगत में फिर जावण ने त्यार फिर जावण ने त्यार ब्रोती मन गई फिर जावण ने त्यार रांड कह दी रो जायो कह दास माँ कोई गाल मिलेगी माँ ने गाल मिले भाई अरे भजन करो तो महाराज नृत्यंत देवता देवता नाचते हैं पितृ नाचते हैं अश्मत कुले ब्रह्म वैष्णव हो जाता सहनाता भविष्य थी हमारे कुल में भगवान के भजन करने वाला पैदा हो गया हमारा उद्धार करेगा कुटुंब का उद्धार हो गया। प्रहलाद जी ने कहा पिता जो है तेरे पिता के नहीं किस पीढ़ियों को उद्धार हो जाए किस पीढ़ियों को ऐसी बात है कितनी बढ़िया बात है उत्साह से अपने लोगो देखो बहुत से ये तो मिल गया ये मौका मिला या नहीं मिलता है। आज आप लोगों ने कृपा कर दी आपके खूब आगे भाई लोग आगे है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 25 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा फिरासर बीकानेर में हुआ। राम।